14 चलेगा। प्रजापतेः स्वदेहस्य अश्वत्व कल्पना किमर्थम, देह प्रजापति का अश्व रूप कल्पना करने क्यों, इति अपेक्षा माह यजेयमिति। यजेयम अश्वमेधेन भूयोपीत्यभ्यमन्यत भूलोकाद्यात्मकं स्वस्व मात्मानं निरवग्रहम् यावदस्वं मुमोचास्वं यावदब्दं मुमोचास्वं सच्छन्दं मुक्तबन्धनम् ततः संवत्सरादूर्ध्वं तञ्चाप्यालभतात्मने यजेयम अश्वमेधेन। अश्वमेधेन भूयपि यजेयम, अहम यजेयम भूयपि अश्वमेधेन इति अभिमन्यत, अभिमान किया प्रजापति। भू लोकाद्या लोकाद्यात्मकम स अश्वम आत्मानम, अश्व है लोकात्मक है, भूर्भुव स्व भूर्लोकादिकं से भूर सु का नहीं, इसे भुव सकारांत, इसे भूर सकारांत है तो भूर लोकाद्यात्मकम लोक लोक बारे में भूर लोकाद्यात्मक स्व अश्वम आत्मा ने बता भूर नहीं दीर्घ तो है भूर उकार था नहीं भू से नहीं तुक तो नहीं होगा आगे प्रातिभा बनाने की भू तो भावती थी भू तो बन जाएगा प्रथम भूलोक में भूत है के लोक का भू है भू है पृथ्वी भू पृथ्वी का वाचक है। हाँ तो लोकादि आत्मकम स्वस्वम आत्मान अवग्रह यावदम अच्छा तो भूर भुव स्व तीनों सकारांत भूर मतर सकारांत हो गया रे पांडव भूर हाँ भूवस्व कारण थे भूर भूवस्व स्वर भूव नहीं भू वहाँ अभय नहीं किस में भूर अभय अभय प्रकरण में आया हाँ ठीक है भूर लोक हाँ ठीक है भू भू वे भूरादि लोकानाम आता है भूरादि लोकानाम तो भूआदि लोकान नहीं करके भूरादि लोकानाम होता अरे पांत सकारण हाँ कोई नहीं पुनर्जैसे शब्द है रे पांते सकारांत नहीं प्रातर प्रातः तो कुछ ऐसे तो भूर्लोकाद्यात्मकम भूर्वादि से लोकात्मक भूलोकादि में भूर्लोकाद्यात्मकम अश्वस्वम आत्मानम अपने को मानकर निरवग्रहम यावदवतम मुमोच स्वतंत्र उसको छोड़ दिया यावदवतम एक साल तक अश्वम स्वच्छंद मुक्तबंधनम, स्वच्छंद मुक्तबंधन अश्व को छोड़ दिया। तथा संवत्सराद उद्धम, एक वर्ष के बाद तम च अपि आत्मने आलभत, अपने लिए आलभन स्पर्श होता है, क्या हिंसा भी अर्थ होता है। टीका में स्वकीय संकल्पानुगुणत्वेन स्वदेहम स्वदेहस्य अश्वत्वं कल्पितम्, फिर ये संकल्प के अनुसार ही फिर या करूँ कर, तो पहले जैसे क्या था इसी प्रकार देह में अश्वत्व की कल्पना। ननु तस्य देवतात्मनो देवतांतराभावात् कर्माधिकारात् कथम भूयो यजेय इति आशंसनम्, देवता कर्म करने के लिए उसकी इच्छा कैसे होगी, कर्म में तो अधिकार नहीं। कर्म अनधिकारात् भूय अजय इति आसन, इच्छा कैसे होगी, कर्म अधिकार क्यों नहीं, देवता का कर्म में अधिकार नहीं क्यों, देवता अंतर्भावात्, जो देवता उद्देश्य में द्रव्य त्याग होता है, स्वयं देवता आदि करेंगे उनके लिए देवता अंतर कौन है, इंद्र यज्ञ करे इंद्राय स्वा, वरुण स्वयं यजमान बनेगा तो किस वरुण के लिए। यथा जो देवता स्वयं यदि कर्म करेगा, दूसरे देवता उनके लिए इंद्र के लिए दूसरा इंद्र नहीं, वरुण के लिए दूसरा वरुण नहीं, इसी प्रकार ने देवता का देवतांतर नहीं होने से किसके लिए कर्म करेगा, इसलिए उनका अधिकार नहीं करके निर्णय किया गया। देवतात्मन देवतांतर भावाद कर्म अधिकार नहीं, तो कर्म करने की इच्छा ही नहीं होगी, ऐसा शंका होने से मेवम उपास्ति विध्यर्थम अस्य अर्थवादत्वात् इति मत्वा तम इत्यादि अर्थमाहम, ये उपासना का विधान करना, उपास्य विध्यर्थम उपासना विधि के लिए अर्थवाद ही, इसे मानकर तम इत्यादि अर्थमाह। तम संवत्सर से प्रस्ताद आल आत्मन आलभ है, तो इसे तम अनवृद्ध एवं अमन्य, तो इसे मंत्र आया तम इत्यादि भू लोक आदि आत्मक अस आत्मा को ऐसे कल्पना करके। निरवग्रहत्वम निरंकुशत्वम अप्रतिबद्धत्वम, निरवग्रह निरंकुश है अप्रतिबद्ध, तत्र हेतु मुक्त बंधन, बंधन रहित होने से स्वतंत्र हो गया। स्वच्छंदत्वम स्वेच्छाचारित्वम अप्रतिबद्धत्व फलम, अप्रतिबद्ध होने से उसका फल हो गया स्वेच्छाचारी स्वच्छंदत्वम, निरंकुश हो गया, मुक्त बंधन हो गया, मुक्त बंधन के कारण स्वच्छंद हो गया स्वेच्छाचारित्व। द्विर अश्वशब्द तत्प्रधा प्राधान्य द्योति, दो अश्वशब्द में वाक्य में आया, यावद अब्धम मोचाश्वम स्वअश्वम आत्मन, वहाँ भी अश्वम आया, दो बार अश्वशब्द आया प्राधान्य द्योति, अश्व प्रधान होने से उसको कथन के द्वि अश्व शब्द, दो है ना तीन है, ये 14-15 दो है ना, हाँ वो अश्व मेधु ने अश्व प्रधान है, इसको छोड़ करके स्वम आगे भी अश्व चाश्वम दो बार हुआ, तीन नहीं, अश्व मेधे में अश्व कौन हो गया, तो अश्व दो हो गया। तदनंतरम किम कृतवान इत्युक्ते तम संवत्सरस्य इत्यादि अर्थमाह, तम संवत्सरस्य पश्चात आत्मनालभत, ततः ततः संवत्सरादुद्धम तम चापि आत्मने आलभत। पशुन इत्यादि व्याचष्टि, अपने लिए तो अश्व हो गया, पशुन देवताभ्य प्रत्यवत मंत्र है, स्वात्मा सात्मावयव भूताभ्यो देवताभ्यो यथायथम् ग्राम्यारण्यान् पशून् प्रादा धन्याभ्यः सप्रजापतिः Thank you. अन्याभ्य स्वात्मा अवय भूताभ्य अन्याभ्य देवताभ्य यथा यथम ग्राम्यारण्यान पसन सप जापति प्रादात दिया अन्य देवता को, देवता के लिए सही प्रजापति। अन्य देवता कौन है? वो प्रजा हिरण्यगर्भ से अलग है, उनके अवय वो समष्टि देवता है ना, इसे आत्मा अवय होता अवय, अपने अवय भूता है सब देवता, तो स्वात्मा होते भूताभ्यो स प्रजापति स्वात्मनो अवयभूता या देवता अग्नियादि देवता सौ उसके अवयव ताभ्यो अग्नियादिभ्यो यथासंभव यथायथम येन येन प्रकार शास्त्र कथ्यते जैसे कहा गया तेन तेन प्रकार ग्राम्यान अजादित आरण्यांश गव्यादीन पशुन दत्तवान इति ग्राम्य तो अजादि हो गया बकरा और आरण्य में गवयादि पशु को मृग आदि को नहीं लिया हरिण गवय साथ में आते जैसे अश्व आया है गवय जो खाने वाले अश्व के खाने वाले का कहीं तो सुना नहीं होगा ना ऐसे गवय भी नहीं खाते होंगे। क्या अन्य देश में खाते होंगे कभी? किसके देश में? हाँ वहाँ तो कहीं के याग आदि में तो आया और वहाँ कहीं कुछ तो नहीं थे। राम जी जो माया मृग तो उसको उद्देश्य था चमर उसका पूछ के लिए चर्म के लिए के केशेशु चर्म केशेशु चमरी हत अंत हम सेमनी पुष्कर को पहले क्या है दंत अंत कुंजर टिपना हंती हंती सेमनी पुष्कर को केशेशु चमरी चमरी गाय के बाल ये चमरा होता है। मनाली वहाँ वहाँ तो वहाँ क्या वो चमड़ी गाय है रखते हैं क्या? अच्छा अच्छा उसके ऊपर बैठा थे। हाँ किंतु जो चमड़ी है जिसका कैसे चमड़े में आता है वो तो कहते बहुत दुष्ट हिंस होते हैं उसको ना उसके पूछ ऐसे चमर ऐसे है ना नाम के ऊपर चमड़ी गई इस हैं नहीं वो अलग है। ये शरीर जो आड़ होता है जिसमें बैठाते ना वो अलग है जाति नहीं नहीं वो नाम कहते होंगे किन जो चामर है ना वो पुच्छ है। पुच्छ होने से ऐसा आता है उसके जो पुच्छ काटने के लिए वो बहुत हिंस्र होते हैं सब जो नीचे का ही गाढ़ा कोद करके मनुष्य छिपे रहेंगे सब जाते हैं अंत में जो रहेगा उसको काट करके फिर अंदर घुस जाएंगे नहीं घुसेंगे तो सब मारेंगे करके वो रह जाएंगे फिर वो चले जाएंगे क्यों नहीं मिला फिर वो उसको लाएंगे हाँ नहीं जो पूछ है वो पशुओं का ऐसा जितने रहते कुछ समय मिल कर रहते हैं और उनको जो पूछ होता है उनके जो गाय होते हैं वो अलग प्रकार होते हैं जो काटते हैं और बाकी वो ऐसे कुछ कह देते हैं एक एक जेब्रा किसको कहते हैं याक कहते हैं हाँ याक वो चमड़ी गाय नहीं ना वो अलग प्रकार है। उसके ऊपर बैठाते और सामान ढोने के लिए जो कहाँ कोला समान सब परिक्रमा में जाते हैं ना, घोड़ा में बैठाते और याक रखते सामान ढोने के लिए। वो गाय एक विलक्षण है, काला काला बाल थोड़ा अधिक होते हैं, इसी प्रकार कुछ अलग अलग प्रकार है तो जानवर ही है गाय। तो जो पुच्छ को होता है जानवर, बाकी ये लंबे लंबे बाल उसके भी करते होंगे। और कहीं जू में कहीं देखा होगा जो गवयादिन पशुन दत्तवान पुराकल्पम उपास्ति विधे रुक्त्वा, उपास्ति विधि के लिए पुराकल्पम तो अर्थवाद वाक्य, क्रतु विधेरपि तस्य तुल्यता मत्वा तस्माद् इत्यादि व्याचस्य। ये जो वो अर्थवाद है, उपास्ति विधि के लिए अर्थवाद हो गया, क्रतु के विधि के लिए भी अर्थवाद हो जाएगा मान करके, तस्माद् इत्यादि व्याचस्य। तस्मात् सर्वदेवत्यं प्रोक्षितं प्राजापत्यं आलभन्त एषः वा असमेत, ऐसे दिया है उसके। यत यतो करोद्विराडेवं तस्मादेवेह याज्ञिकाः प्रोक्षितं सर्वदेवत्यं प्राजापत्यं तुरंगमं। यतो विराट एवं अकरोत् तस्मादेव यह याज्ञिकः प्रोक्षितं प्राजाप तुरंगमं सर्वदेवतं प्राजापत्यं कुर्वन्ति आदि होगा मानते हैं यागी के लोग, प्रोक्षण के तुरंगम को प्राजापति देवता को मानते हैं। विराट ने इसे किया था पुराकल्प। प्रोक्षितं मंत्रपुत जल संस्कृतम इत्यावत्, प्रोक्षण करते हैं ना ब्रेन प्रोक्षति, कुछ मंत्र बोलेगे जल थोड़ा डाल दिया, मंत्रेण पुत जलेन संस्कृतम। यह इति यज्ञभूमि रुता, यह याज्ञी का यज्ञ करते समय। सर्वदेवतम इत्यत्र हेतुमाह प्राजापत्यम सर्वदेवतम, सर्वदेवतात्म प्रजापति। उपास्ति विधेर भूमिकां कृत्वा तद विधि उपसार करते यत अकरोत्, आगे श्लोक है हाँ, आलभन्ते यतस्तस्माद् यथा व्याख्यात तत्त्वविते कुर्यादेवं यथोक्तार्थं मृत्युत्व प्रतिपित्सया। तुरंगमम आलभंत, हाँ बोलते समय कुर्बंत में बोल दिया था, प्रजापत्यम तुरंगमम आलभंत याज्ञ के आलभंत। यद तस्माद यथा व्याख्यात तत्वित, जानने वाले एवं कुर्यात उपासना करे यथोतार्थम मृत्युत्व प्रतिपित्सया, मृत्युत्व हिरण्य गर्भ फल प्राप्ति के लिए ऐसे कर्म करे कुर्याद एवं कर्म के लिए, कर्म का विशेष है कर्तु का। ठीक है मैं प्रोक्षितम हाँ यते यस्माद एवं उपासितवान प्रजापति, प्रजापति ने उपासना की तस्माद अन्योपि एवं उपासित उपासना करे। यस्य कस्यचित् उपास्ति अधिकारं वारयति यथा यथा व्याख्यात तत्त्वविति, ऐसे उपासना जो कहा उपासना कोई करे यथा व्याख्यात यथोतार्थम, नहीं यथा व्याख्यात तत्त्वित, वो जानने वाला उपासना करेगा यथा। सोपि विरक्तो मुमुक्षुश्चेन नात्राधिकरोति, यदि मुमुक्षु विरक्त है तो अधिकार नहीं, मृत्युत्वे मृत्युत्व प्रतिपिच्छया सोपि विरत मुमुक्षु चेन् नात्राधिकारी अच्छा अधिक अधिकारी पढ़ा था विरत मुमुक्षु चेन् नात्राधिकारी अभी अधिक ये अधिकार नहीं है सूचयते मृत्युत्व प्रतिपिच्छया अर्थात तो कौन ऐसे करे मृत्युत्व प्राप्ति के हिरण्यगर्भ तो प्राप्ति के लिए जो चाहता है वो करे जो मुमुक्षु नहीं नहीं सौत्रात् पदात् विरक्तस्य तस्मिन् अहंग्रोपास्ति अधिकारस् तथा प्रजापतित्वार्थी चेद इत्थम उपासित हिरण्यगर्भ पद से विरक्त हो गया तो फिर हिरण्यगर्भ में अहंग्र उपासना करने में अधिकार नहीं है। इसलिए जो प्रजापतित्वार्थी उपासना करता है प्रजापतित्व प्राप्ति के लिए अहंग्र उपासना करेगा, ज्ञानी के लिए नहीं। ननु असमेध उपासना मात्र विधिषितम तस्य च विधिर अतिक्रांतस् तत् किम उत्तरे न वाक्यने इत्यतः असमेध उपासने विधातुष्टम वो विधि तो पहले होगी फिर आगे क्या करेंगे। कर्म कर्म उपासन मुक्त्वाथ कर्म उपासन तत्फलोपादितिक्षयया तत्फलोपदिदीक्षया एषवा इति यत्नेन याजगाम उत्तरा श्रुतिः एष वा अश्वमेधो एष तपति तस्य संवत्सर आत्मा इत्यादि नियम मंत्र में तो कर्म उपासना होता कर्म और उपासना कह करके अथ तत्फलोपा उपदिदीक्षा उपदिष्ट विषया एष वा इति यत्नेन उत्तराश्रुति आजगाम उन्तीस उपाय उपदेशानंतरम उपयो उपेय उपदेशस्य अवसरम प्रत्यय सूचित स्फुति उपाय उपदेशान उपेय उपदेश अवसर अवसर प्रत्यय सूचित स्फुति प्रत्ययसूचित प्रत्यय से सूचित होता है फल प्रत्यय क्या है ऐसा असम प्रत्येत उपासना है आगे कहीं आया आत्मान तब कहाँ आया तो फल तो हो गया किंतु प्रत्यय से सूचित होता है फल उपेय उपदेश अवसर प्रत्ययसूचित स्फुरेत प्रत्ययसूचित अवसर अवसर है प्रत्यय से सूचित हुआ उपाय उपदेश अनंतरम उपेय उपदेश अवसर प्रत्ययसूचित स्फुरेत अथ कर्म उपासन उता अथ तत्फल उपदेश वा तस्माद् सर्वदेवतम प्रोक्षितम प्रजापति आरभन्ते एष हवा अश्वमेधो एष तपति तस्य संवत्सर आत्मा अयम अग्निर्क तस्य मे लोका आत्मान तावेता वस्वार्कमेधो सा पुनरेकैव देवता भवति मृत्युरेव पुनर्मृत्यु जयति नैव मृत्युराप्नोति मृत्युस्य आत्मा भवति एतासां देवतानां एको भवति एषः वा अश्वमेधं वेद येनमेवं वेद ये उपासना है तमनुरुद्धेव अमन्यत अश्वमेध उपासना तो विषय तस्तिरतिक्रांत किम उत्तरण वाक्यन त्या कर्म उपाय उपदेशानंतर उपयोगदेश से अवसर प्रार्थना अर्थ तो उपाय उपदेश के बाद फल कथन करते हैं तो उपयोगदेश से अवसर प्रत्यसूचित स्मरती फल उपदेश मंत्रेण आकांक्षानुपशांतेर इति हेतु द्योतनार्थ ही शब्द कुर्यादेव यथोतार्थ मृत्यु तो प्रति विषया यथ तस्मा यथा व्याख्या तत्व तो कुर्यादेव यथोत तस्मा सर्वदेवता प्रक्षितम प्रजापति आरभते ये सहवा न यहाँ ये सहवा के पहले एनमेवं वेद इसमें आलभन्ते यत तस्मात् यथा व्याख्या तत्विधि वेद यही तो वेद कह के उपासना हुआ कर्म उपासना होता अतः उसके आगे आया तो ये वेद में यह पुनरेत वेद यह एनम एवं वेद एष वा अश्वमेध वेद ये नम वेद हाँ तो ग्यारह में आया था पूर्वत्र विधि पद भात पदानिषेध प्राप्त विधि पद समुद्र वाक्य दिया आदितितम वेदिति विधि श्रुत तथा भी नहीं तो यह है तो यह एवं वेद तो लेट लगा के विधि होगा वेद वेद का विधि मानने से वो लेट लगाकर प्रत्यय वेद जो इसे करता है इतने कहने से क्या हुआ कर्म करने के बाद उसका फल कथन होगा तो ही प्रत्यय होगा वेद और कुछ नहीं और बाद में ना मंत्र में आया मंत्र क्या उपाय उपदेश के अनंतरम कर्म उपासना उपाय कथ है उसका फल कथन का अवसर आया ये प्रत्योपसूचित स्फुरित अथ अथ दे दिया मंत्र में अच्छा ठीक बारह में आया था हाँ ठीक है एवं सदा प्रसिद्ध विद्या विद्या विद्या वहाँ विद्यादेव अष्टमेध उदित इत्यत शब्दार्थ दो सौ बारह में आया था उत्तर तस्व अश्वमेध वेदित्वाद शब्दार्थ भक्ष्यमाण प्रकारार्थ तथा शब्द तथा उपासना के लिए आया भक्ष्यमाणेन रूपेण वेद विद्यादत्त तथा हाँ वेद अथवा हाँ ठीक है तो उपासना विधान करने से अब उसका फल कथन हुआ वेद करके उपासना विधान किया था वो प्रत्यक्ष सूचित तो होता है तो उसका उपासना के बाद उसका फल कथन करने के लिए यत अभी जो श्लोक है सत्र में अभी कौन सा चल रहा है नहीं उन्नीसवें अवसरम प्रत्यक्ष सूजन स्मृत अथ अथ उन्नीस में हाँ अथ तत्फलोपदेशया ये सभा यात्रण परास्ति फलोपदेश मंत्रण आकांक्षानुपासांते हाँ फलोपदेश के बिना आकांक्षा निवृत्ति नहीं होती ये तो हेतु द्योतनार्थ ही शब्द इसलिए ही शब्द दिया एष वा अश्वमेध ही शब्द दिया फलोक्तेर अभूतार्थवादत्व व्यासेधार्थम यत्नेन इत्युक्तम् यत्नेन याजगाम उत्तराश्रुति यत्नेन आया मतलब ये भूतार्थवाद नहीं यथार्थ कथन नहीं ऐसे काल स्तुति है यथार्थ कथन कहें तो क्या होगा भूतार्थवाद न भूतार्थवाद अभूतार्थवाद होगा तो फल नहीं केवल अर्थवाद केवल जो अभूतार्थवाद होगा वास्तव तात्पर्य नहीं फल में अर्थवाद होगा तो यहाँ अभूतार्थवाद फल जो कथन किया, अभूतार्थवाद होगा वास्तव फल नहीं, ये शंका की निषेध व्यासिदार्थम यत्रेन तात्पर्य न, यत्ने का तात्पर्य न, उसी में तात्पर्य के साथ कहते अर्थात फल में तात्पर्य है, अभूतार्थवाद नहीं, अभी तो भूतार्थवाद, भूतार्थवाद मतलब फल में तात्पर्य है। अश्वमेध तो उपासना फलम वक्तुम उत्तर वाक्यमिति तात्पर्य मुक्त्वा, अभी उत्तर वाक्य होगा अश्वमेध तो उपासना फल कथन के लिए, अक्षाणी व्याचर्य दर्शनादि, दर्शनाद्यभिनिर्वृत्तो यस्त्वेवं हयसाधनः प्रत्यक्षं फलरूपेण स एष इति दर्श्यते। दर्शनादिना अभिनिवृत्तः हय साधन साधक उपासक हय साधन यस्त्वेवं दर्शनादि अभिनिवृत्त हय साधन वाला उपासन से संपन्न हुआ प्रत्यक्षम फलरूपेण स ऐसे दर्श्यते प्रदर्श्यते दिखाते हैं प्रत्यक्ष उसका फलरूपेण ऐसा तपति सूर्य का करें यो दर्शन न मनसा संपादित मन से उपासन किया यथोत अश्व अग्नि साधन अश्वमेध जो कि किया है यश कायन निष्पादित उपासना से किया अथवा कर्म किया बाह्य अश्वादि हेतु का कर्त जिसने किया द्वि प्रकार अपनी फल रूपेण स्थित है सविता सूर्य एवं स ऐसा सच ऐसा प्रत्यक्ष विधकाते मंत्र माया ऐसा हवा अश्वमेध यह ऐसा तपति ऐसे फल दिखाते हैं नहीं फल सविता सविता एव सच सच न सच ऐसे ही प्रत्यक्ष प्रदर्शित ऐसे ही कथम आदित्यस्य उभय विधा समेधत्व कर्म रूप और उपासना रूप नहीं तस्य मनोदेह निवृत्त क्रियात्व तत्राह मनोदेह निवृत्त क्रिया आदित्य कैसे होगा उभय विध असमेध कोई तो मन से उपासना देह से असमेध कर्म होगा कर्म मन से तो संपन्न होता नहीं होता आदित्य उसका फल कैसे होगा ऐसा असमेध यतपति जो सूर्य है वही असमेध असमेध तो मन से अथवा देह से होगा सूर्य तो मनोदेह निवृत्त नहीं क्रिया नहीं ना उपासना है ना तो कर्म है कौन उपासना कर्म नहीं सूर्य भगवान तो कैसे सूर्य को दिखाया अश्व अश्वमेध क्रिया पूर्व परिणामिक वर्तमाना अश्वमेधो रवि साक्षा दुसा इत्यादि नोदित अश्वमेध क्रिया अपूर्व परिणाम एक वर्तमाना अश्वमेध जो क्रिया है उपासना कर्म तजन अपूर्व अपूर्व के परिणाम रूप मार्ग से ही रवि अश्वमेध साक्षात सूर्य को अश्वमेध कहा उषा इत्यादि ना होता उषा व अश्वमेध स्वच्छ चिराति वहाँ से लेकर के वही कहा वो अश्वमेध यही अश्व है अश्वमेध है किसी को सूर्य या अपूर्व के द्वारा उभय तावत असमेध क्रिया दोनों प्रकार उपासना और कर्म मानसिक आय की च तद अनुष्ठानादि अपूर्व आत्मा परिणाम अपूर्व रूप परिणाम उसके द्वारा तद्वारा सवितैव मानस असमेध वो असमेध है सविता यह पूर्व उषावा इत्यादि के द्वारा कहा गया था अनुक्रांत कायिक सैव यम साक्षात अश्वादि भी निर्वर्त है स्वादेवी के द्वारा संपन्न करती जो अग्नो प्रास्ता होती सम्यक आदित्यम उपतिष्ठते इसी कह करके जो कर्मजन्य अपूर्व वही आदित्य देख है कोशो क्रतुफलात्मक सविता मंडलम वा देवता वा इति संदेह। द्वितीय परिग्रह तस्य इत्यादि वाचसि। जो क्रतु फलात्मक सविता, क्रतु आत्मक भी कहा, उसका फल कहा, क्रतु का फल भी है, उपासना का भी फल है, वो देवता है या मंडल है, तो द्वितीय हो गया देवता है। तस्य तस्य संवत्सर आत्मा तस्यादित्यैक हेतुतः तस्य क्रत्वात्मनश्चित्यो योऽङ्गभूतः पुरोदितः। फलात्मकः स एवैष पार्थिवोऽग्निः प्रदर्श्यते आत्मान एते तस्यापि त्रयो लोका यथोदिताः। तस्य संवत्सर आत्मा, संवत्सर उसका स्वरूप आदित्य के हेतु, तो आदित्य उसका कारण संवत्सर दिनात होकर के। तस्य क्रतु आत्मा न चित्त्य है, ये अंगभूत पहले कहा था, क्रतु आत्मा का जो चित्त अग्नि कहा था, फलात्मक शेष पार्थिव अग्नि, वही फलात्मक पार्थिव अग्नि को कहा, देखा प्रदर्श्यते, प्रदर्श्यते स अयम अग्नि अर्क तस्य में, हाँ अयम अग्नि अर्क, ऐसा नहीं, ऐसा तब तस्य संवत्सर आत्मा अयम अग्नि अर्क हो, ये आया फलात्मक ऐसा पार्थिव अग्नि, हाँ ये स ऐसा ऐसा पार्थिव अग्नि प्रदर्श्यते फलात्मक, फलात्मा प्रदर्श्यते अयम अग्नि कह करके। आत्मा ने थे तस्यापि त्रयोलोक आयतो दिता, और आगे कहा आत्मा न एव सो मृत्युर से आत्मा भवती एतेषां देवतानां एको भवति, नहीं लोक पहले आया इमे लोक आत्मान अयम अग्नि अर्क तस्य इमे लोक आत्मान तव ये तो अर्का समय दो, ये तीनों आत्मान का त्रयोलोका आत्मा नेति तस्यापि त्रयोलोका, जो कहा गया क्रतु तत्साधनात्मानु आदित्याग्नि यथोदितो, क्रतु उसके साधन आदित्य अग्नि में क्रतुर साधन दोनों हो गया, क्रतुर रूपे साधन रूपये यथोदितो। निर्वृत आत्मा अधिकार हो तो एक ही वासु, नहीं चौबीस नहीं ये अलग हो गया, बाईस तीस है ना, आत्मा ने इतने तस्यापि त्रयोलोक यथोदिता, क्रतु साधना तो आ गया है यहाँ। संवत्सर आत्मा आदित्य के हेतु से क्रतु आत्मा ने चित्त अंगभूत पहले कहा था, वही फलात्मक कह करके अग्नि देखा दिया पार्थिव अग्नि को, ये अग्नि और आत्मा ने इतने कह करके तीन लोग को कहा गया आत्मा, तेईस में चौबीस आ गया। टीका में आदित्य उदयास्तमयाभ्याम अवरात्र आदि के द्वारा संवत्सर व्यवस्था करता है, तेन तर निर्मातु तस्य युतम तदाता दातात्म, संवत्सर का निर्माता आदित्य, इसे संवत्सर तो आदित्य रूप हो गया, संवत्सर है वो अश्वमय दसो वही है तादात्म्य हुआ अग्नि सूर्य। क्रतोर आदित्य तमुक्त हुआ, क्रतु ही आदित्य हो गया, तद अंग से अग्नि उसका अंग अग्नि तद वक्तुम अयम अग्नि अर्क, ऐसे कहा थे वाक्यम श्रुति में आया, उसका तात्पर्य का तस्य आदित्य के हेतु तस्य क्रतु आत्मनश्चित यु अंगभूत पुरोदित स एस पार्थिव अग्नि देखाया, यो अयम पार्थिव चित्त्यो अग्नि क्रत्वंगभूत तेजो रसो निरवर्तत अग्नि, पहले कहाया था पार्थिव अग्नि है क्रत्वंग तेजो रसो निरवर्तत अग्नि, पहले कहा था सैव फलात्मक अभी अर्क सविता एव इति प्रदर्श्यते, वही अग्नि था वो अग्नि फलात्मक सूर्य ही हो गया प्रकृति ने वाक्य न, यद्वा अर्क शब्देन अग्निरोक्त पहले तो अर्क शब्द से आदित्य को ले लिया, अथवा अर्क शब्द से अग्नि लेना है। स सवितैव वाक्य, सवितै अग्नि। नन पूर्वोक्तस्यैव अग्नेर आदित्यत्वं कस्मात् नियमयते, पहले जो आदित्य अग्नि कहा उसको आदित्य कहते हैं। अन्यश्चित्त अग्नि, अन्यश्च अग्नि आदित्य, चित्त अग्नि कर्म के साधन अलग होगा और आदित्य अग्नि अलग हो सकता है कि न से आदित्य असंख्य। तस्य इत्यादि वाक्य में जयति आत्मान, तस्य आत्मान एते सब अपना स्वरूप है अग्नि आदित्य आदि। यथोदितत्वं चित्त्याग्नि रूपेण प्रागुतत्वं तस्य प्राच्यादिना लोकात्मत्वं चित्त्याग्नि उक्तम। चित्त्याग्नि पहले कहा था अग्नि, और प्राची दिग्यादि कह करके और लोकात्मक उसको बता दिया, वही चित्त्याग्नि लोकात्मक कहा। तद यहा भी उच्यते वही लोक रूप है वही चित्त्याग्नि, तस्य आदित्यत्वं अत्र स्थव्यम्, वही आदित्य ये जो चित्त्याग्नि एक ही है। 22-23 ननु आदित्य क्रतुरुक्त तदेतु चग्नि, क्रतु हो गया आदित्य उसका अंग होता है अग्नि। तत्कथन तयो साध्य साधन एकम, दोनों एक कैसे हो जाते हैं कि साधन है कि साध्य है। इत्याशंक ताब इत्यादि अर्थम आओ, ताबेतु अर्का समेधो श्रुति वाक्य क्रतु इति। क्रतु तत्साधना आत्माना आदित्याग्नि यथोदितौ निर्वृतात्माधिकारौता वेकैवासो भवेदसो। ये श्लोक को पहले किसे पढ़ दिया था? नहीं है? अच्छा व्याख्या। हाँ, क्रतु तो साधनात्मनो आदित्य अग्नि, यह क्रतु और साधन, क्रतु हो गया आदित्य और साधन हो गया अग्नि। यथोदितो निर्वृत आत्मा अधिकारो तव एक ही वासु भविदसु, जो दोने निर्वृत आत्मा अधिकारो संपन्न अधिकार जो हो जाता है तो एक ही वासु भवित क्रतु, एक ही अशु प्राण भवेद अशु वही प्राण है। तो क्रतु साधनात्मनो आदित्याग्नि यथोदित हो निवृत्त आत्मा अधिकार हो, निवृत्त संपन्न आत्मा अधिकार जो अधिकार संपन्न हो जाता है तो एक ही व्यवस्था वही प्राण एक रूप है। तो स्वयं अधिकार होने से हुई क्रतु साधन मिलकर को प्राणात्मक है। ठीक है, हमें कैसे दिया क्रतुर आत्मा सविता तत्फलत्वात् क्रतु साधनात्मा चित्तोग्नि, तो उक्त विभागो उत्पादित उपासना आदि स्वव्यापारु संतो। हाँ वही ठीक है, वही कहा अलग एक क्रतु और एक साधन, दो अलग अलग, एक अग्नि का आदित्य अग्नि साधन आदित्य क्रतु दोनों अलग। और निवृत्त आत्मा अधिकार जेतु कर्म उपासना कर्म कर लिया करने से दोनों ही साधन और क्रतु देने एक होगी वही प्राण प्रजापति आत्मा को क्रतुर आत्मा सविता और तत्फलत्वात् क्रतु साधन आत्मा चित्त अग्नि और सविता उसका फल होने से क्रतु का साधन हो गया चित्त अग्नि हो गया, साधन हो गया अग्नि और फल हो गया सूर्य। ताब उक्त विभाग वो दोनों जो विभाग है साधन और फल उत्पादित उपासना आदि सब व्यापारों जो उपासना कर्म अपने व्यापार हो गया संतो एक ही व प्राणाख्या देवता एक ही प्राण देवता ही है इति तयोर ऐक्योक्ति प्राणत्वेन अग्नि और सूर्य एक रूप से कहा दोनों। पहले उपासना अवस्था में करतो और साधन उपासना करके तद एक रूप हो गया फल रूप। अप पुनर्मृत्यु मृत्यु इत्यादि अर्थम आह मृत्यु को जीत लेता मृत्यु अशनायावती योगता मृत्यु सर्वान्न घस्मरा शैव शैवात्मा विदुष साक्षा दात्मा स्याद अजरो मरह या असनायावती मृत्यु सर्वान्न घस्मरा उक्ता साव विदुष आत्मा साक्षात आत्मा अस्य अजर अमर। असनायावती जो आत्मा मृत्यु पहले कही थी सर्वान्न खाने वाला वही विद्वान के ही स्वरूप है आत्मा साक्षात आत्मा वो अजर अमर है। 25 में असनया ही मृत्यु इत्यादि कहा था। असनया पिपासावती सर्व स्थूल प्रपंच संहर्त्री या मृत्यु स्थूल सब प्रपंच को संहार करने वाले शब्दिता प्राणाख्या देवता उपास्या पहले कही उपास्या सही वह उपासित आत्मा उपासना करने वाले की आत्मा हुई है क्योंकि वो वही उपासना करता हम अस्मि तत्कृत्व न्यायात यथाकृत्व हम पुरुष होती तत्कृत्व होती जैसे संकल्प होता तद्रूप होता है। असनायादिमति देवता चेद उपासित आत्मा तो असनायावती जो प्राण है वही उपासना करने वाले जैसे आत्मा होगा तो क्षुत पिपासा आर्दित सदुखी सियाद वो तो असनयादि वाला है क्षुत पिपासा वाला उपासना हुई को हम ग्रह उपासना करेगा ये भी क्षुत पिपासा ग्रस्त होगा। तन्ना अर्थो अनर्थ करण उपासना न ये तो अर्थ नहीं होगा उपासना तो अनर्थ कर हो जाएगा। इतिहास साक्षात आत्मा स्याद अजर अमर आत्मा साक्षात अजर अमर रूप हो जाता है तो मृत्यु ही साक्षात आत्मा निरुपाधिको जरादि वर्जित मृत्यु के आत्मा तो साक्षात वास्तव निरुपाधिक स्वरूप जरादि रहित सचेत उपासित आत्मा कथन सर्वोपद्रव रहित न स्याद वास्तवत मृत्यु का साक्षात आत्मा निरुपाधि स्वरूप है जरादि रहित है उपासना करने वाले उसकी आत्मा रूप से मानता है सर्वोपद्रव रहित कथम न स्याद अर्थात उपद्रव रहित ही होता है वो भी अजरामर होता है। असनयादिना च उपलक्षण है न तस्य संहर्तृत्वमेव इष्टमिति भावम् असनया पिपासा कह करके उपलक्षण करके वही सब संहर्त रूप बताया था और यहाँ तो साक्षात आत्मा भाव से फल प्राप्त कर गया अर्थात तो जो मोक्ष के लिए करता है अजर अमर आत्मस्वरूप प्राप्त करेगा और जब उपासना करता है प्राप्त करेगा हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त आत्मा करेगा सहर्तत्व न इष्ट होगा। यद्यपि विदुष मृत्यु आत्मा तथापि तस्य देह संबंधात आध्यात्मिक मृत्यु संबंध स्याद विद्वान के स्वरूप तो आत्मा है किंतु मृत्यु आत्मा है मृत्यु रस्य आत्मा भवति तो भी देह संबंध होगा मृत्यु संबंध हो जाए आशंक्य नैन मृत्यु आपनोति अपपुनः मृत्यु जयति मंत्रव्य दिया नैन मृत्यु आपनोति मृत्यु से आत्मा भवति नैनमिति नैनम आध्यात्मिको मृत्यु तन्मृत्युत्वाद वापनुयात् सकृन्मृत्वा सुदेहेन मुच्यते सर्वबंधनात् नैनम आध्यात्मिक मृत्यु आपनोति मृत्युत्वाद तन मृत्युत्वाद तस्य मृत्युत्वाद मृत्यु के भी मृत्यु है नैनम आध्यात्मिक मृत्यु अब आपनुयात् सकृत्वा सर्वबंधनाद असुदेहेन मुच्यते सकृत्वा सर्वबंधनाद असुदेहेन मुच्यते असुदेहेन असु अलग पद एक साथ असुदेहेन क्यों नहीं तो असुपुल्य होता है असु प्राण रूप से शरीर से मुक्त हो जाता है तो मृत्वा हुई प्राण रूपेण मृत्वा प्राण रूप से असुदेहेन सम तरी विदुष शरीरम अविनाशी तिष्ठेत तथा तस्य शरीर तो व्याहत इति आशंक्य मृत्युरस्य इत्यादि रतमा सकृत मृत्वा असुदेहेन प्राणात्मना स्थित विद्वान अच्छा असुदेहेन प्राणात्मन प्राण रूपेण प्राण रूपेण स्थित, पहले प्राण रूप से था तो सर्वबंधन उपासना करते समय देह तो था किंतु प्राण आत्मा न था, और एक बार मरने के बाद फिर सर्वबंधन मुच्यते। तो शंका हुई थी विदुष शरीर अविनाशी तिष्ठेत, अच्छा वो शरीर अविनाशी रहेगा ततच शरीरव शरीरत्व व्याहति, विदुष शरीर अविनाशी तत तसे शरीरत्व व्याहति, तरी विदुष शरीर अविनाशी तत तसे शरीरत्व व्याहति। और शरीर कैसे होगा अविनाशी होगा तो शीर्यत यदि शरीर नष्ट होता है, शरीर यदि अविनाशी होगा इतिहास में मृत्युरस इत्यादि अर्थमा मृत्युरस आत्मा भवती सकृत मृत्यु असुदेह न मृत प्राणात्मना मुक्त हो जाता है। हम तो स्वयं ही उस समय प्राण रूप से स्थित है, उपासना करते करते प्राण रूप से स्थित उपासक विद्वान वर्तमान देहम आरध कर्मांत जहती, प्रारध कर्म समाते देह को छोड़ देता है तथा तस्य सर्वसंबद निर्मोको भवती, संबंध रहित तो होता है न पुनर्मरणार्थम देह ग्रहणाति, फिर पुनर्मरण के लिए देह ग्रहण नहीं होता है अर्थात देह समाप्त हो जाता है, देह अविनाश नहीं प्राणात्मना अविनाश स्वरूप हो जाता है। नन विदुष सर्वबंध विनिर्मोको न युक्त, सर्वबंध निवृत्ति कैसे होगी, अग्नियादि देवता प्रेष्यत्वा प्रेष्यत्व आदित्य प्रेष्यत्वाद इति आशंक्य एतासाम आता है सर्वबंध विनिवृत्त न युक्त अग्नियादि देवता, अच्छा अग्नियादि देवता प्रेष्यत्वाद देवता के द्वारा प्रेष्य उनका दास तुल्य हो जाएगा देवता प्रेष्यत्वाद देवताओं के साथ अग्नियादि देवता प्रेष्यत्वाद, हाँ देवताओं के प्रेष्य हो जाएगा तो सर्वबंध में निवृत्त नहीं हुआ इतिहास एतासाम देवता नाम एक होती वो देवता एक स्वयं एक हो जाता है अलग नहीं रहता उनसे भिन्न नहीं रहता है। अग्नियादि भेद भिन्ना नाम देवता नाम शेषत आत्मा भिन्नो भवत्येष यथोक्तोपासनाद् बुध। एष बुधः यथोताप उपासनाद् अग्न्यादि भेद भिन्नानां अशेषतः देवतानां आत्मा अभिन्न भवति, ये उपासना कर से अग्नि देवता के आत्मा अभिन्न ही हो जाता है एक रूप हो जाता है अलग नहीं रहता है इसे सर्वबंध विनिर्भूत यथोपासनाद यथोपासनाद एष बुध अग्नियादि भेद भिन्नानां अशेषत देवतानां आत्मा अभिन्न भवति। ये पूरा हो गया वहाँ यहाँ ज्ञान बीच में ले लिया ना उपास जो उपासना करेगा तो हिरण्यगर्भ प्राप्त करेगा, अब उसके बाद तो प्राप्त करेगा और जो हाँ वो तो उपासना के लिए नहीं, उपासना करने वाले हिरण्यगर्भ प्राप्त करेगा वो तो कर्ममुक्त तो होगा कि जो ज्ञानी है वो मुक्त हो जाएगा ज्ञान प्राप्त करेगा तो हैं। हाँ उपासना में तो जो उपासना करेगा उपासना फल प्राप्ति के बाद मुक्त होगा, या जो हिरण्यगर्भ रूप है उसके साथ एक हो जाता है कहा यहाँ तो हिरण्यगर्भ रूप होगा और हिरण्यगर्भ रूप होने से उसके आत्मा वास्तव हो आगे परे मुक्त हो जाए तो पुनर्जन्म नहीं होगा, नहीं वो तो अलग है उसके लिए तो अभी नहीं कहा, किंतु ये जो उपासना करेगा हिरण्यगर्भ रूप प्राप्त करेगा तो अज्ञादि देवता के साथ अभिन्न एक आत्मा हो गया अर्थात स्वयं हिरण्यगर्भ रूप ही हो जाएगा और आगे मुक्त हो जाएगा पुनर्जप पुनर्मृत्यु जयति एवं वेद हिरण्य अपमृत्यु जयत एवं तो हाँ आत्यंतिक मोक्ष नहीं हुआ और ज्ञान हो जाएगा उसके बाद मोक्ष हो जाएगा उपासना अंत में, मतलब मैं उनको तो ज्ञान तो सीधम चतुष्टय होता है, पहले उसका तत्व प्राप्त करके रहेगा फिर मुक्त होगा, जन्म नहीं लेगा, इतने ही। ओ